lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Visst är det så. Jag hoppas att du fortfarande ligger och gonar dig i sängen och inte har gått upp riktigt än, utan ligger och liksom myser in dig i täcket, men ändå lyssnar på det här programmet. Därför att tillsammans så ska ni, du, alla ni som lyssnar och jag ha en skön musikupplevelse. Jag tänkte börja med en platta från 1981 som jag har plockat med mig. Det är ingen mindre skiva än Breaker med Accept. Så att med den så säger vi god morgon. We'll be right back. You are listening to Pirate Rock. Som jag spelade igår, eller faktiskt två band om man ska vara ärlig, som jag spelade i programmet igår på raken här. Först var det Accept med Feelings ifrån plattan Breaker som kom 1981. Jag vet inte om ni vet hur Breaker-skivan ser ut, men det är liksom en tjej och så går det taggtråd in i ena örat och ut genom andra örat. Det är väldigt fräsigt omslag. Och på baksidan, om man vänder på skivan, så på baksidan så kommer taggtråden igen där och slingrar sig runt två stycken Flying V-gitarrer. Det är de här som ser ut som pilar, ni vet, spetsiga vita elgitarrer, klassiska, som de hade i Accept väldigt mycket då. Jag vet inte om de fortfarande kör med det, men de hade, det var väldigt, en väldigt visuellt fräck grej när bägge gitarristerna har likadana gitarrister. likadana gitarrer givetvis och står liksom på varsin sida där och rockar med dem. Fräckt. Nu sist här Sound of a Gun med Audioslave som jag också körde igår. Chris Cornell och Tom Morello och Tim Comerford och Brad Wilks band som de hade ihop ett tag tills de inte hade det längre och Chris Cornell gick tillbaka till Soundgarden och sen dog tyvärr. Och nu så ska ju de andra tre gossarna återförenas med Zack de la Rocca i deras hemband Rage Against the Machine om allt går väl nästa år.

and that it's hard to clap from some mousetrap he bought last night. Well, I unsnapped the skull cap and between his ears I saw a gap and figured he'd be alright. He walked up blinded by the light, cut loose like a goose, another runner in the night, blinded by the light. Mama always told me not to look into the sights of the sun. Det är Bruce Springsteen som har gjort låten. Det är hans låt Blinded by the Light. Men det här är en låt som man kanske oftare förknippar med coverversionen, nämligen den som Manfred Mann gjorde något år senare, Blinded by the Light. Deras version blev en mycket större hit faktiskt än vad Bruce egen version blev, så kan det vara. Innan det gjorde vi Paul McCartney med en låt från Flaming Pie-skivan från 1997, The Songs We Were Singing. Jättefin låt där. Jag ska berätta en liten rolig historia nu. Det var så att jag, till vardags eller så, när jag inte sitter här och gör radio, så jobbar jag lite grann på en skola och gick för att gå och äta lunch i Bamba, som man ju då gör. Och när jag passerar uppehållsrummet så hör jag, jag ser några, alltså de här ungdomarna, tonåringarna går ju då i högstadiet, de är 7, 8 och 9, och så hör jag liksom att de har musik på en högtalare. Och jag tänker att ja, det är ju, de har väl sin tonårsmusik på, ungdomsmusiken, och så känner jag, men vänta, det hör jag ju att det här känner jag ju igen, så jag lutar in huvudet där, och vad är det jag får höra? Jo, jag får höra den här lilla biten. In the head when he was 25, speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, Sam with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need. Stones, we never got it off on that revolution stove. What a drag, too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed. Oh, is there concrete all around, or is it in my All the young do. Rock gives you the old classics. Deal of I Like Radio. Originalversionen av Walk This Way utan Run DMC-rappen där med Aerosmith, den här versionen då som finns med på, vad heter det, Toys in the Attic heter skivan, 1975 kom den. Det är ju inte så himla illa pinkat att få hit med samma låt två gånger med ungefär 10 års mellanrum. Fräsigt. Innan det var det Mott the Hoople, All the Young Dudes. Nu då så tänkte jag att vi skulle skaffa oss lite nyare tongångar. Skaffa oss. Vi ska lyssna på lite nyare låtar helt enkelt. Även om den här just råkar ha 5 år på nacken. With a pocket of high, if you you listen close, you can hear him cry. Oh Lord, heaven knows we belong way down below. Sing it. Oh Lord, heaven knows we belong way down below. Way down below. Sing it, oh Lord, heaven knows we belong way down below. Go. Oh Lord, heaven knows we belong way down below. Sing, oh Lord, tell us so we belong way down below. Oh Lord, tell us so we belong way down below. Way down below, way down below, way down below. And 95.4 Pirate Rock. Save me. Under the Graveyard, en låt som verkar ha delat oss i Osbourne-fansen i två delar. Antingen så älskar man den här låten eller så hatar man den. Det verkar inte finnas någon mellanlägen, förutom just då. Ja, jag tycker väl att den är helt okej, men den har vuxit lite grann, den här låten, för mig faktiskt. Jag tyckte inte den var så himla bra alls när jag hörde den första gången. Nu tycker jag att den är helt okej. Om vi lyssnar på den 10 gånger till så kommer den säkert vara asgrym. Innan det var The Pretty Reckless med Heaven Knows. Och nu så kommer det lite besked och meddelanden från de som betalar kalaset, förstår ni. Nej, jag fick ju löneförhöjning idag, vet du. Jaha, men har du tjänstepension då? Ja, alltså tjänste what? Eller vad menar du med det? Det är en väldigt viktig del av lönen. Beräkna själv på pensionsmyndigheten.se. Du jobbar på en framtid som egen. Men som egen måste du ta steget. Du tycker steget känns roligt, men blir orolig över ditt ansvar. Ansvaret lättar med en företagsförsäkring som är anpassad efter din bransch. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Vi på Tanka vill göra det enkelt och smart för dig som har bil. Därför kan du nu sköta det mesta av tankningen inne i bilen. Med appen CarPay väljer du smidigt pump och betalning. Och när du tankat klart är det bara att köra vidare. Kvittot får du direkt i appen. Välkommen att tanka smart hos oss på Tanka. Till snabbare. Hos oss kan du spela på hundratals av de bästa kasinospelen, snabbt och enkelt. Dessutom kan du spela roulette och blackjack med riktiga dealers i vårt live-casino. Och det bästa av allt, ingen krånglig registrering och dina vinster betalas ut inom några minuter. Spela snabbare på snabbare.com. Ny bil till helgen. Hör dig själv säga det. En ny Mercedes till helgen. Nu minskar vi våra lager och erbjuder utvalda modeller från Mercedes-Benz till förmånliga priser. Men vänta inte för länge, antalet är begränsat. Välkommen in till din närmaste Mercedes-Benz-agent. Älskling, Molly är dålig också, du måste vabba imorgon. Ja, igen. Jag var ju på föräldramötet och på med rollen som kassör. Va? Jag fick den där jätteäckliga glödlampan i köksfläkten i lördag. Kry, trygg vård direkt i mobilen. Julen börjar på Biltema. Vi har fyllt varuhusen med julpynt, julklappar och julglädje. Hos Biltema! Du sänker värmen och släcker allt som lyser. Blir bara mörkt och nu går du här och fryser. Och jag som bara ville spara lite el. Och så blev allting så fel. Ja, nu byter vi elavtal. Sparar pengar i tusental. Visste du att elskling.se har hjälpt närmare 1 miljon hushåll att få billigare el? Så vad väntar du på? Elskling.se, elskling.se. Nya Renault Master är en transportbil med många ansikten. Faktum är att den finns i över 350 olika versioner. Så oavsett om du jobbar som mattläggare, festarrangör eller klockspelsreparatör, så finns en Master för dig. Välkommen till din Renault-återförsäljare och skräddarsy din nya Master. Ursäkta, jag vet att du som arbetsgivare har ont om tid, så jag tar det här så snabbt jag bara kan. Med våra digitala tjänster hittar du enkelt rätt person till ditt företag. Tack för den här gången. Oh, just fan. Adressen är arbetsförmedlingen.se/arbetsgivare. Gå med i Circle K's kundklubb så får du massor av fördelar. Till exempel 1 krona rabatt per liter på din första tankning. Läs mer och registrera valfritt bank eller betalkort på circlek.se. Välkommen till Circle K Extra Club. Unna dig VNOR. Skiftet, tvätt och kontroll ingår alltid på våra däckhotell. Hitta ditt närmaste på vianor.se. Om jag säger Lidl, känns det så här då? Då är du en äkta Lidler och har förstått något som fler borde göra. Gå in på lidl.se/micromarket så gör vi Sverige mindre olidligt. Tillsammans. Hej alla föräldrar. Ni har antagligen precis köpt ny utrustning till barnens aktiviteter och nu står vinterkläder och julklappar på tur. Och så ny bil förstås. Men lugn. Just nu finns Dacia Duster, Logan MCV och Sandero i Family Edition-utförande som ger pengar över till, ja, 20 par vinterkängor eller något.

Visst, det finns ett frö här till någonting, det hör man. Ett löfte så att säga om att det här bandet är lite bättre än genomsnittet kanske. Men att de skulle bli så fruktansvärt stora kanske är svårt att höra här. Det här är från första Queen-skivan nämligen som kom 1973. Låten heter Keep Yourself Alive som de mycket riktigt sjunger jätte många gånger. Ja, jag gillar, det finns något lite omoget barnsligt över första Queen-skivan som sen slipas bort och de blir väldigt duktiga och jag gillar ju Queen väldigt, väldigt mycket, så att jag gillar att gå tillbaka och lyssna på de här gamla skivorna också, men det finns som sagt en ungdomlig charm över de här tidiga låtarna som jag också tycker är väldigt fin. Du lyssnar på Hellmorgon, ett program som går i Pirate Rock. Jag heter Jonas och är din programledare fram till klockan 12 när vi nu flyttar blickarna från 73 till 86 om inte jag minns fel. Och en skiva med en grupp som, alltså rent soundmässigt så är den inte typisk för den här gruppen. De försökte, som så många andra band som hade varit stora och lite progressiva på 70-talet, så försökte de göra sig själv lite enklare och lite mer hittiga, för man skulle ha lite mer sådana slimmare hits på 80-talet. Det här med lite komplicerade taktarter och långa bökiga låtar var inte lika fräckt då. Sen så kom ju det, har ju det kommit tillbaka igen, men många av de här 70-talsbanden var ganska vilsna under 80-talet, därför att det var någonting, alltså soundet var så helt annorlunda mot det här fria och lite analoga 70-talsljudet, och sen skulle det bli maskinellt och jäkligt taktfast och ganska så komprimerat, och ljuden som instrumenten frambringade var lite mera konstgjorda, så kan man väl säga. Men den här gruppen gjorde en skiva 1986. Skivan heter Power och det heter lustigt nog också låten. True. Pirate Rock gives you the best rock music. Glad han är att han får springa till vederbörande här. Brian Adams, Run to You. Innan det så var det då Power, titelspåret från skivan med samma namn. Annars är det ju inget titelspår naturligtvis. En skiva som kom 1986. Med vilka då? Jo, med Kansas naturligtvis, detta band. Detta fantastiska band som kanske man får säga hade sin storhetstid under 70-talet när det var lite mer progressiva tongångar. Men som här då under 80-talet kan man väl säga kanske blev lite mer slättstrukna. Men fortfarande bra, tycker jag. Jag vet att inte alla håller med mig om det, men det skiter jag högaktningsfullt i. För jag gillar vad jag gillar! Come on, feel the noise. You are listening to Pirate Rock. Take it. vad bra detta är. Fruktansvärt bra. Judas Priest, Beyond the Realms of Death. Och nu ska jag svära lite i kyrkan, eller nu ska jag... Ja, så här är det. Jag vet att man som Judas Priest-fan ska tycka att Screaming for Vengeance är bäst. Eller att British Steel är bäst därför att det är de två plattorna som har sålt bäst och så vidare. Eller möjligtvis då Painkiller om man är lite yngre och tycker att de återföddes med den skivan. Så är det liksom, det är de tre plattorna som brukar nämnas. Men ja, för mig så finns det... Och så här är det, jag tycker att Screaming for Vengeance är en fantastisk platta. Och jag tycker att British Steel är en fantastisk platta. Jag tycker även att Defenders of the Faith är en fantastisk platta. Jag tycker även att Painkiller är en fantastisk platta. Men jag märker på mig själv att när jag ska sätta på Judas Priest-plattor så är det de här två plattorna som kom 1978. Nämligen Stained Glass, som den här låten var hämtad ifrån. Och Killing Machine-Hellbent for Leather. De heter ju olika saker på olika sidor av Atlanten, den skivan. Men de två skivorna, det är de två jag lyssnar mest på. Stained Glass och Killing Machine helt enkelt. Och vad har de gemensamt? Jo, de har gemensamt att det är Les Binks som spelar trummor på de skivorna. Det är innan Dave Holland kommer in och boomtjafs trummar lite mer. Vilket ju visade sig vara ett framgångsrecept för Judas Priest naturligtvis. Så att vi ska inte ta det ifrån dem absolut. Men det finns ett sväng tycker jag i de här två plattorna från 78 som jag älskar. Inte gillar, älskar. Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan. Okej, vi erkänner. Vi säljer kanske den tråkigaste produkten, men förmodligen också den viktigaste och mest välbehövliga produkten i världen. Hemförsäkringen. Vi på Inlandsförsäkringar finns här för dig. Och oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller i villa så behöver du en hemförsäkring. Läs mer om oss på inlands.se, kom förbi vårt kontor i Kungälv eller ring 0303 162 80 så hjälper vi dig att teckna Inlands trygga närproducerade hemförsäkring. Behöver du byta slang? Lugn! Med Slangexpress så flyter det på 24 timmar om dygnet. Hydroskand, din närmaste slangservice. Nu är det dags att se över dina däck. På Kareby Motorservice i Kungälv byter vi dina däck snabbt och enkelt. Boka tid redan idag. Välkommen till Kareby Bil Kungälv, din Kia och Mitsubishi återförsäljare. www.karebybil.se. Välkommen till Kareby Bil. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Är det dags att fixa till frisyren? Då är du varmt välkommen till oss på Studios. Vi finns på Nytorget i Kungälv. Du bokar oss online på studiosalonger.se eller ring på 0303 190 65 så ska vi ta hand om dig och ditt hår på bästa sätt. Varmt välkommen till oss på Studios. And now back to music on Pirate Rock. Yeah. Myself for Loving You med Joan Jett and the Blackhearts från plattan Up Your Alley 1988. När man var i 17-årsåldern som jag var när den här skivan kom, eller jag var inte i 17-årsåldern, jag var 17, så är det, då var man inte helt med på vad uttrycket Up Your Alley betydde, för att det kan ju betyda att någonting, att man är, att man gillar någonting, this is right up your alley, att det här är ju verkligen din grej, så det här kommer du tycka om. Men up your alley kan också betyda någonting helt annat. Då kan ni googla själva och ta reda på vad det betyder, så slipper jag sitta här och vara ful i mun, för då får man nämligen tvätta sig med tvål i munnen, och det har jag verkligen ingen lust med alls. And I give up forever to touch you. I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be. And I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment. And all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss you and me. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, just want you to know who I am. I don't think they'd understand. When everything Pirate Rock, the home of rock music. Tyska läxa ordentligt i skolan så vet du att Ausländer betyder utlänning och att Rammstein betyder, jag vet inte vad det betyder, ramsten. Jag vet faktiskt inte vad ram är för någonting, men Stein är ju sten i alla fall. Så är det. Då kan ni ju, det kan ni också googla förresten förut. Innan det, när ni ska googla så kan ni googla på Goo Goo Dolls som det var innan det och ta reda på varför deras låt heter Iris. Det undrar jag verkligen.

Ifrån första plattan med bandet Asia, Heat of the Moment. En grupp som bildades av Carl Palmer på trummor från Emerson, Lake & Palmer. John Wetton från Uriah Heep och från även UK och från faktiskt King Crimson en gång i tiden. Samt Steve Howe från Yes på gitarr och ingen mindre än Geoff Downes som också hade varit med i Yes precis men också kom från bandet Buggles. Dessa fyra gentlemen bildade bandet Asia och fick då den här jättehitten Heat of the Moment på första plattan. Sen efter det så blev det liksom inte jättemånga mer brakhits för detta band. Och så bytte de medlemmar hit och dit och sådär fram och tillbaka. Men jag vet att de är ute och spelar igen. Jag har dock ingen koll på riktigt vilken sättning det är. Jag vet ju att Steve Howe är ju inte med för han spelar med sitt gamla band Yes igen. Och Geoff Downes är ju också mycket med Yes. Han är ju med Yes nu igen. Det var konstigt. Och John Wetton är ju död så han är ju inte med. Så att jag vet inte riktigt vilka det är som utgör detta band. Bortsett från det så kan man ju säga att den här lite då kanske mjukare delen av det progressiva musiken är någonting som vi tar med oss och bygger vidare på här i programmet Hellmorgon just nu. Vi tar fram en kanadensisk power trio och då säger alla att de vet vilka det är och det är naturligtvis så att det finns två stycken som man brukar prata om, nämligen Triumph som är det ena, mindre kända. Och så den stora, kända power trio från Kanada. Torontobandet Rush naturligtvis, det är inga andra. Det här är en låt som finns med på första plattan. Finding My Way heter låten. I'm 101.7 and 95.4 Pirate Rock. Subject heter plattan. Subject Aldo Nova, man ska vara petig. Den här låten heter Paradise. Aldo Nova heter alltså artisten. Det är en man som spelar gitarr och sjunger och spelar nog säkert keyboard och massa andra saker. Säkert bas också. 1983 kom den här plattan. Innan det var det Finding My Way med Rush. Nu då så tänkte jag att vi skulle lyssna på bandet Stars. Det här är Detroit Girls. Now Pirate Rock, the home of rock music. The Police, Every Little Thing She Does Is Magic, innan det Stars, Detroit Girls. Här är Hellmorgon med mig Jonas, det här är Rainbow. I'm the sun.

Eddie Medusa faktiskt, tror du eller ej. Det var ett kassettband som den låten fanns med på, som jag fick av någon eller fick låna av någon, jag minns inte, eller hörde hemma hos någon av mina kompisar, jag minns faktiskt inte riktigt exakt. Jag minns dock att versionen var ganska, alltså den gick ju mycket långsammare, det var inte alls så här punk i Eddie Medusas version, han gillar ju inte punk så himla mycket, den gamla raggan. Men han körde långsammare. Jag har för mig att hans version var en lite mer rockabilly-aktig version så där, alltså som en, lät som en nyare variant av 50-talslåten, om jag minns rätt. Så kan det vara. Hörrni, det här programmet håller på fram till klockan 12, så länge får ni stå ut med mig. Och jag har nu plockat fram Rick Springfield åt er. En låt som heter Affair to the Heart. Music. Times. Why don't you speak your mind? Ganska så fräsig låttitel med det här bandet som heter The Struts. Det fick du här i Helmorgon. Vi hörde också Affair to the Heart med Rick Springfield. Nu ska vi bege oss till år 1988 och faktiskt en debutplatta med ett band som var ganska ute redan när de kom, men som ändå lyckades med konststycket att slå igenom väldigt, väldigt hårt inom hårdrocken. Jag pratar naturligtvis om bandet som har samma namn som den tyska versionen av en polsk stad. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say, mother. Mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Oh, mother. Father, gonna take your daughter out tonight. Gonna show her. Hell with me. gives you the old classics. Since you've been gone, since you've been gone, I'm out of my head. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Open mind for a different view, and nothing else matters. Pirate Rock and deal of I Like Radio. We'll be right back. Symphony X med Eve of Seduction. Innan det Ozzy Osbourne med I Don't Wanna Stop. Och innan det Gdansk, eller som de heter på tyska, Danzig. De är inte tyska, det är säga amerikaner. Mother. Nu innan reklamen, gammal god Kiss från 1976 och den torra men råa plattan Rock'n'Roll Over. Det här är Making Love. What the girl says, why? I really wanna by my side, don't hesitate. I really wanna by my side the whole night through. We do all the things that we wanna do. Well, come on, baby, don't leave me sad, 'cause you're good looking, the best I've had. Make it love, make it love, love, make it love. Ja, att vara företagare betyder att man har ont om tid, så jag ska fatta mig kort. Med våra digitala tjänster kan du anställa snabbt och helt utan krångel. Och ursäkta, nu blev det längre än vad jag tänkte, men tack för att du lyssnade. Just det, arbetsförmedlingen.se/arbetsgivare skulle jag också säga. Hur känns det inför julen då? Pirrigt. Det här med tomten. Ja, vadå? Nej, alltså, jag tror att tomten dyker upp i år. Ja, så du tror på tomten alltså? Ja. Det skulle ju förändra hela mitt liv om tomten dyker upp. Det har inte hänt förut, men det är så, jag har en sån känsla att tomten dyker upp faktiskt. Om det inte blir någon tomte då? Jag försöker inte tänka i de banorna faktiskt. Då blir jag ledsen. Ja. Det blir jag, såklart. Skrapa fram 3 jultomtar och vinn 1 miljon på Triss adventskalender. Plötsligt händer det. Triss, ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Vi på Tanka vill göra det enkelt och smart för dig som har bil. Därför kan du nu sköta det mesta av tankningen inne i bilen. Med appen CarPay väljer du smidigt pump och betalning. Och när du tankat klart är det bara att köra vidare. Kvittot får du direkt i appen. Välkommen att tanka smart hos oss på Tanka.

gjort mätningar på vetenskapliga institut runt om i världen och kommit fram till att den här låten är den mest komprimerade låten. När man liksom lägger in den som ljudfil så blir det den mest komprimerade låten i hela världshistorien, popmusikhistorien någonsin. Nej, jag bara skojar. Men så här är det. Det jag däremot inte skojar om är namnet på låten. Den heter Father of All och gruppen heter Green Day. Det jag tyvärr heller inte skojar om är att programmet Hellmorgon lider mot sitt slut, förstår ni. Men nästa vecka, lördag, klockan 09.00, då sitter jag här igen och spelar musik och pratar med er. Hellmorgon går varje lördag mellan 9 och 12 och varje söndag mellan 9 och 12. Två unika program, ingen repris på söndag på lördagens program, om ni tror det. Så är det. Så ni och jag, vi hörs nästa vecka igen. Och förhoppningsvis, jag tror att Henrik Krusvall, vår geografiska gäst, ska vara med då också. Jag hoppas det i alla fall, så får ni något nytt där. Nu, Poison, Nothing But A Good Time. Adjö med er allihop. You are listening to Pirate Rock.